Okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo za 999 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 12 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jutro pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji, wybór marszałka i wicemarszałków Izby. 18 Polaków ewakuowanych ze strefy Gazy są już bezpieczni w Egipcie. Nie ustaje protest polskich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą. Jutro pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji. W samo południe posiedzenie niższej izby parlamentu uroczyście zainauguruje marszałek senior Marek Sawicki. Specjalne orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Jednym z tematów będzie bezpieczeństwo, mówił w TVP Info wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Na pewno będzie mówił o ważnych kwestiach związanych ze strategicznymi decyzjami, które zapadają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Ale tutaj, jeśli chodzi o spektrum wystąpienia prezydenta, proszę mnie zwolnić z obowiązku odpowiedzi na to pytanie. Pan prezydent jutro wygłosi swoje orędzie. Podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent podkreślał, że rozpoczęte programy zbrojeniowe muszą być kontynuowane, bo tylko silna armia jest w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwo. Programy zbrojeniowe, które rozpoczęliśmy, muszą być konsekwentnie dokończone, w pełni zrealizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakupy, jak również jeżeli chodzi o zwiększenie potencjału osobowego naszej armii. To jest kwestia dziejowa, kwestia egzystencjalna i fundamentalna dla bezpieczeństwa Polski, Polaków, dla naszego istnienia. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że można mieć pewność, że Rosja w swoich imperialnych dążeniach nie zatrzyma się na Ukrainie. Ruszyła ewakuacja polskich obywateli ze strefy Gazy. Na ten moment 18 Polaków, w tym dzieci, zostało ewakuowanych przez przejście graniczne w Rafach. Znajdują się już po stronie egipskiej, poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że w najbliższym czasie zostaną oni przewiezieni do Polski. Będziemy co do zasady umożliwiali im powrót do Polski, gdzie tu zorganizowany transport. Nasza ambasada już od kilku tygodni ma to przygotowane, także włączyło się wojsko, Ministerstwo Obrony, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i cała ta operacja będzie w ciągu najbliższych dni, może nawet godzin realizowana. MSZ podkreśla, że cała operacja to ogromny sukces pracowników polskich ambasad w Tel Awiwie, Ramallah i Kairze. Gigantyczne kolejki tirów wciąż czekają na przejazd przez polsko-ukraińską granicę. Trwa siódmy dzień protestu polskich przewoźników na przejściach w Dorohusku, Chrebennem i Korczowej. O sytuacji na przejściu w Dorohusku mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kolejka wynosi około 28 km, sięga do miejscowości Bezek Dębiński. W kolejce oczekuje około 1300 pojazdów, a czas oczekiwania to około 210 godzin. Przewoźnicy domagają się zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie, a także likwidacji elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Jutro delegacja przewoźników ma spotkać się z przedstawicielami ukraińskiego rządu. W Toruniu powstanie najnowocześniejsze studio filmowe na świecie. Ma przyciągać do miasta produkcje filmowe, telewizyjne i reklamowe. W następnych latach zbudowane zostaną m.in. sale projekcyjne oraz muzeum kina. O kluczowym punkcie na filmowej mapie Polski Paweł Turski. W taki oto sposób kamień węgielny pod budowę planowanego od lat centrum filmowego na światowym poziomie wmurował znany amerykański aktor Willem Dafoe. Oprócz niego swoją porcję zaprawy położyli m.in. prezydent Torunia Michał Zalewski, znany operator Volker Schlumdorf czy fotograf Ryszard Chorowic. Będą się zjeżdżali tutaj znakomici twórcy filmowi, aktorzy, reżyserzy. Będzie to chwała dla Torunia. Studio jest pierwszą częścią realizowanego na Jordankach wielkiego projektu. Mówi pomysłodawca, szef Fundacji Tumult i dyrektor festiwalu Energa Kamerimicz Marek Żydowicz. Obok powstanie Centrum Edukacji. Obok marketu znajdzie się wielka sala premierowa na 1700 miejsc z pełnym wyposażeniem pozwalającym na wyświetlanie filmów we wszystkich formatach. Studio filmowe o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych ma zostać oddane w 2025 roku. Z pozostałych budynków Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz powinniśmy móc skorzystać pod koniec dekady. Z Torunia Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. Program trzeci jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kamer Image. To był serwis Trójki.

tam sporo. Potem zabiorę Państwa do Paryża. Paryż, Belle Époque. O sekretach miasta świateł opowiem Małgorzata Gutowska-Adamczyk, która wraz z panią Martą Orzeszyną napisała książkę właśnie o Paryżu w tamtym czasie. Niezwykła zupełnie historia, przepiękne fotografie, doskonała dokumentacja, kawał roboty dobrej i dziennikarskiej, i publicystycznej zrobionych, ale przede wszystkim zachwyt tym miastem, które rzeczywiście powoduje wielkie emocje. Porozmawiamy także troszkę o naszych emocjach właśnie z panią Katarzyną Fąk. Będziemy wracać do tematów psychologicznych na naszej antenie. A na koniec spotkanie z poezją i z Katarzyną Jamrus, a także wspomnienie Krzysztofa Jaślara. Tak wygląda plan audycji. Bossa Nova, piękna na początek. No to co, może Jobin? Posłuchajcie. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fale embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, no i proszę Państwa, po tym wstępie pięknym, muzycznym, przenosimy się teraz chwilę, przynajmniej na chwilę do Lwowa. Będziemy rozmawiać właśnie o wydarzeniu, które w Warszawie za tydzień będzie miało miejsce, 19 listopada. Dokładnie. Witamy w studio bardzo serdecznie panią prezes. Dzień dobry. Dzień dobry. O której godzinie i gdzie odbędą się uroczystości i co świętujemy? W tym tygodniu w ogóle startujemy z Dniami Lwowa w Warszawie. Są to już 31 dni Lwowa i Kresów Południowych Wschodnich. I kulminacją tego zawsze robimy, jest uroczystość na placu imienia Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Tam jest apel poległych poświęcony obronie Lwowa 18 roku. Także jest złożenie wieńców. Taką uroczystość zawsze wieńczy później msza święta w intencji poległych w obronie Lwowa 18 roku. No to trzeba jeszcze chyba dodać, że właśnie z cmentarza lwowskiego wybrano prochy żołnierza, który spoczął tutaj w grobie nieznanego żołnierza. Tak, prawda? Jest, dokładnie w 1925 1944 roku, dokładnie 2 listopada, żołnierz nieznany, którego wskazała pani Maria Zarugiewiczowa, jedna z matek obrońców Lwowa, a dokładnie w Zadwórzu, obrońców Zadwórza, wybrała właśnie tą trumnę, jedną z trzech, która została później przywieziona do Warszawy i uroczyście złożona w grobie nieznanego żołnierza. Tak, także można by powiedzieć, że kawałeczek Lwowa mamy w Warszawie. Tak, tak. I to ważne mauzoleum jednak obecne jest podczas najważniejszych świąt, uroczystości, momentów takich wspólnoty, które obchodzimy, które staramy się celebrować. No w listopadzie zwłaszcza były ku temu powody. Proszę powiedzieć, jak można zachęcić nie tylko ludzi związanych emocjonalnie czy rodzinnie z Lwowem, tylko wszystkich, którzy się po prostu interesują historią i kulturą, do tego, aby wzięli udział w tych uroczystościach za tydzień. A ktoś mądry powiedział, że nie ma historii Polski bez Lwowa, a nie ma historii Lwowa bez Polski. I to jest rzeczywiście tak. I tutaj zapraszamy na te uroczystości wszystkich absolutnie warszawiaków, wszystkich absolutnie Polaków, ponieważ prawdę mówiąc, każdy z nas ma jakąś tam cząstkę kresową w sobie i tak naprawdę ta niepodległość to była także wywalczona przez Lwów, prawda? I oprócz tego, oprócz tych uroczystości, które są na Placu Piłsudskiego, przy grobie nieznanego żołnierza, podczas Dni Lwowa będzie jeszcze się odbywał bardzo ważny spektakl poświęcony też walce, też poświęcony wojnie. Każdemu chyba Polakowi jest znana postać Karoliny Landskorońskiej. Spektakl ten jest wyreżyserowany i scenariusz napisała go młoda lwowianka Elżbieta Lewak na podstawie książki Landskorońskiej Wspomnienia wojenne. Opowiada on o tragicznej sytuacji, tragicznych wydarzeniach, które działy się podczas wojny, mianowicie były to mordy na profesorach lwowskich, były to mordy też inteligencji w Stanisławowie i właśnie o tym jest spektakl, na który bardzo serdecznie zapraszam w ramach Dni Lwowa w Warszawie. On się odbędzie w sali widowiskowej Okęckiej na Okęciu, ulica 1 sierpnia 36A, 27 listopada o godzinie 18. Wstęp jest wolny, także bardzo serdecznie zapraszamy zapoznać się z historią Polski, zapoznać się z historią Kresów, tak mało czasem zapoznaną i często zapominaną. Tak, wstęp wolny to jeszcze 2 tygodnie mniej więcej przed nami, ale proszę zanotować sobie tę datę, 27 listopada i spektakl Ostatnia Rzecz o Karolinie Landskorońskiej, Sąd Ostateczny, taki jest tytuł tego spektaklu. Ale pomówmy jeszcze teraz przez chwilę o tym, co lwowianie wnieśli do kultury, sztuki, do nauki polskiej i europejskiej. Te najważniejsze nazwiska ludzi urodzonych tam mieszkających wymienimy. No, gdybym zaczęła wymieniać, to chyba by nam godziny tej nie starczyło. Nie starczyłoby, to prawda. Tak. No zacznijmy od takich najważniejszych. Matematyka, Stefan Banach, Ulam, prawda, i inni jeszcze. Potem Jerzy Janicki. Jezu, no nawet się zaczynam gubić, bo naprawdę tych nazwisk jest tak dużo. Wystarczy przejść się po cmentarzu po Wąskowskim i tam można znaleźć. Na przykład teraz, w tym roku, odsunęliśmy tablicę wielkiemu lwowianinowi poświęconą Witoldowi Szulgini. To było stulecie jego urodzin, a on był nie tylko lwowianinem, on był znany też, że w radiu miał swoje audycje, pogawędki o Lwowie. Oprócz tego był architektem, oprócz tego był znawcą i napisał 8 ksiąg, taki 8 ksiąg, tak, o historii Lwowa, o wszystkich tradycjach lwowskich. I w tym roku, 13 marca dokładnie, tak, 11 marca odsłoniliśmy tablicę na ulicy Puławskiej 138, tam, gdzie mieszkał po wojnie i do swojej śmierci. Warto takie postaci przypominać, bo rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele w naszym takim narodowym DNA jest pracy ludzi tam urodzonych. No, Artur Grotger chociażby, który też przecież tam bywał. Śpiewacy, muzycy. Proszę zerknąć na biogramy różnych ważnych postaci, jak okaże się, że jakieś związki z Lwowem, z Kresami mieli. Jeszcze kończąc naszą rozmowę podkreślę, że uroczystości, na które zapraszamy, czyli 105. rocznica obrony Lwowa, która się odbędzie 19 listopada tutaj w Warszawie, odbędzie się przy honorowej asyście Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Więc to też ważne dla tych, którzy lubią militaria, którzy lubią polskie wojsko w takim reprezentacyjnym wydaniu, to będzie chyba miła okazja, by zobaczyć. Tak, to będzie uroczysta zmiana warty, będzie apel poległych, złożenie wieńców, także naprawdę zawsze jest to bardzo, bardzo podniosłej takiej atmosferze, także warto być, warto zobaczyć. A ilu w ogóle członków liczy towarzystwo? No niestety towarzystwo się zmniejsza, kruszy, dlatego że lwowianie no, też się wykruszają. Towarzystwo powstało 35 lat temu, w tym roku będziemy obchodzić i było wtedy w towarzystwie, w naszym oddziale, było ponad 2000 osób, a teraz no niestety jest około 100 osób, ale muszę to powiedzieć, że my nie zapraszamy nie tylko lwowian i pochodzenia lwowskiego. My zapraszamy wszystkich, komu jest Lwów bliski, kto ma Lwów w sercu, kto jest sympatyków Lwowa. Także no i działamy, tak, wspieramy Polaków we Lwowie, wspieramy Polaków na Kresach, tworzymy różne akcje. Teraz na przykład, gdy szaleje wojna tam za wschodnią granicą, to robimy konwoje i z pomocą humanitarną wyjeżdżamy i to nie tylko do Lwowa, wyjeżdżamy na przykład do Jazłowca, tam gdzie biedne trzy siostry, niepokalanki naprawdę robią niesamowitą rzecz. One tam się opiekują uchodźcami, dziećmi, to są matki z dziećmi z Charkowa, z tamtych wschodnich terenów i one przyjęły je do siebie, tam chyba z 80 parę osób jest i nimi się opiekują, więc my dojeżdżamy do nich, wolontariuszy nasi, to nie tylko tam dowożą jedzenie, ubranie i tak dalej. Nie, oni są tam po prostu, przyjeżdżają co jakiś czas na miejscu i pomagają im w takich pracach przyziemnych. A to coś naprawić, a to coś przybić, a to coś przywieźć. No bo jednak trzy kobiety no nie dadzą rady same. To nie, heroiczne w ogóle, ja ich podziwiam, to jest coś niesamowitego. No, kto im daje tę siłę, prawda? Pan Bóg daje na pewno i modlitwa. Tak, pewnie tak. No Jazłowiec bardzo ważne miejsce też tak, na mapie Polski ówczesnej, ale też ważne, jeżeli chodzi o punkt taki historyczny. Muszę nawet tak szybciutko dodam, że nasi wolontariusze posadzili tam nawet winorośla, które dały w tym roku plony. No to proszę. Się pochwali, coś niesamowitego. No to wspaniale, czyli można będzie jakąś działalność gospodarczą w oparciu o to rozpocząć. Pani Stanisława Stańczyk-Wojciechowicz, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, była naszym gościem, zapraszała na uroczystości za tydzień i później także, to myślę, że i pani będzie miło posłuchać naszym słuchaczom piosenki w wykonaniu Zofii Terne, Tyle jest miast. Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. Dobrze cię ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew, jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, wszędzie dobrze i źle. Po polonie idź w świat, gdzie chcesz, rób, co umiesz, jak jesz. Lecz jak młody być, to we Lwonie muzyka gra, żal w sercu lka. Lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechu, do les, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię. Zrobiło nam się żywniej, nostalgicznie. No troszeczkę zmienimy miejsce, ale czy klimat? Nie wiem. O Paryżu teraz mówić będziemy. Paryż Belle Époque, sekrety miasta świateł. Małgorzata Gutowska-Adamczyk jest naszym gościem. Książkę napisałyście panie obie razem z Martą Orzeszyną, ale dzisiaj rozmawiamy z panią tutaj w studio w Warszawie. Fantastyczna robota wykonana, dokumentacyjna, naprawdę poszukiwania i tekstów, i gazet z tamtego czasu, i fragmentów prozy doskonałej Zoli między innymi, no ale przede wszystkim barwna opowieść o Paryżu tamtego czasu. Kiedy w ogóle była Belle Époque? Różne są datowania. Myśmy przyjęły terminy 1871-1914, czyli od wojny do wojny, od wojny francusko-pruskiej, zakończenia, właściwie zakończenia komuny paryskiej, która była wynikiem tej wojny, do wybuchu I wojny światowej. Taki bardzo szeroki, może najszerszy z możliwych okresów wybrałyśmy z tego powodu, żeby pokazać i korzenie tej epoki, i schyłek, który, no gdyby nie wojna, pewnie jeszcze by trwała, chociaż już są korzenie nowoczesności w tej epoce i trzeba było właściwie pokazać później, po wojnie. A czym się charakteryzowała Belle Époque? Bo nazwa bardzo piękna, epoka piękna, piękna epoka. Co to było takiego? Co to za zjawisko w ogóle? To był taki moment bardzo ożywionego rozwoju gospodarki, sztuki, życia politycznego, datujący się od upadku cesarstwa. Francja zaczęła po raz kolejny być republiką, ale już później nie przestała tą republiką być, ponieważ było mnóstwo wynalazków, które ułatwiały życie, bo przypomnijmy chociażby budowę metra, ale też przypomnijmy rozbudowę Paryża, zmianę Paryża z miasta o korzeniach średniowiecznych ku nowoczesności, wydrążenie tych pięknych bulwarów. Miasto zmieniło oblicze, ale też założenie parków. Zdecydowanie zmieniło się to miasto. I jednocześnie był to moment, poza aferami rozmaitymi, dużego rozwoju pieniądza, bardzo bogaty gospodarczo, bo rozwijała się giełda. Pojawiła się burżuazja, prawda? Chciałam powiedzieć, że ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, tak, próbowali bardzo też się na ten rozwój załapać, kupowali akcje. No niektórym się pewnie udawało, niektórym nie. I jednocześnie bardzo bogaty rozwój sztuki, to we wszystkich jej odmianach, i muzyka, i malarstwo, i teatr. A dlaczego Belle Époque? Ja myślę, że podczas tej epoki tak nie myślano. Pomyślano o tym podczas wojny i po wojnie z taką nostalgią, bo tutaj jest zawarta nostalgia w tej nazwie. Czyli doceniono wtedy to, w jak przyjemnym okresie przyszło żyć, ale to często tak jest, że po nie w czasie docenia się, prawda? To, co dobre i co bezpowrotnie minęło. A obyczaje? Jakie były obyczaje w tym czasie? Czy wraz z tą zmianą sposobów produkcji, zmianą taką społeczną, bo arystokracja przestawała już pełnić taką rolę jak wcześniej, czy przyszły też jakieś inne, nowe pomysły na spędzanie czasu, na ubiory, na rozrywki? Tak, ubiory się powoli upraszczały. porzucono na przykład u kobiet tę szeroką tiurniurę sztywną na rzecz równie niewygodnej, równie niewygodnego w układzie sukni. Pomysłodawcą był Wars, one się zwężyły, te suknie, dlatego że no już nie można było w nich ani siadać wygodnie. Kobiety płonęły, dotykając sukniami kominków i tak dalej. Pod koniec tej epoki już zdecydowanie z tych wszystkich ograniczeń zrezygnowano, bo pojawia się przecież Coco Chanel, która kobiety ubiera w dzianiny. Jeżeli chodzi o obyczaje, to trzeba powiedzieć, że to następuje zawsze najwolniej, że z jednej strony Paryż był takim miastem bardzo swobodnych obyczajów i nawet z dzisiejszego punktu widzenia byśmy mogli powiedzieć, że my jesteśmy purytanami. Dość rozpustny, jak tutaj czytałam, tak. Sporą rolę odgrywały kurtyzany, o, prawda? Tak. Tutaj. I tych miejsc spotkań mężczyzn i kobiet było bardzo dużo i tych kurtyzan kobiet na zamówienie było wiele rodzajów. Pani robią dość szczegółowy podział, tak? Robimy ten podział, ponieważ to ciekawe jest z dzisiejszego punktu widzenia, że to od takich dziewczyn chodnikowych po bardzo wyszukane osoby, które często były towarzyszkami, coś jak dzisiaj Colgers, prawda, wykształcone, mówiące językami i tak dalej. A z drugiej strony była też bardzo duża grupa ludzi, którzy źle traktowali kobiety na przykład. To była ta moralność mieszczańska, która się objawiała w tym, że była szeroka zgoda na to, aby mężczyźni łamali normy, natomiast zupełnie nie było na to zgody, żeby kobiety zachowywały się swobodnie. I ta epoka wyprodukowała właśnie kobiety, które łamały te stereotypy, te kurtyzany, czy jakbyśmy je nie nazwali. Natomiast mężczyźni zdecydowanie obstawali za tym, żeby miejsce kobiety było w ognisku domowym, aby się zajmowała domem, dziećmi, nawet jeżeli to była arystokratka i tego nie robiła sama, ale kobiety nie miały swobody obyczajowej. I tu zawsze przypominamy taki nie do końca znany moment z życia Marii Curie Skłodowskiej, która bardzo drogo swoim prestiżem okupiła romans z żonatym mężczyzną, który miał miejsce, ten romans, już po śmierci Piotra Curie. Także ona była wolna, natomiast nie było zgody na to, żeby dysponowała sobą tak, jak chciała. Mhm. No tutaj też piszą pani o apaszach na przykład. Kim byli apasze? Apasze to byli tacy rozbójnicy, złodziejaszki, barwna postać, znaczy rodzaj takich ubarwiających Paryż, można powiedzieć, rozbójników. Ale co ciekawe tutaj w opisie, że apasze, czyli złodzieje, chuligani, ale charakteryzowała się tym, że mieli doskonale wypastowane buty, zawsze elegancko, a paszka zawiązana tutaj pod szyją, więc wyglądali dość elegancko. I ta czapka, ja powiem, że z ciekawostek często bywało tak, że arystokraci, bardzo często rosyjscy, ale myślę, że też z innych krajów, byli zapraszani na takie udawane bójki, rozruby jakieś w kawiarniach, w restauracjach, żeby takiego dreszczyka emocji tak doznać. Panowie chcieli kontrolowanych, mocnych wrażeń, tak? Tak, i wiadomo było, że nic się nie stanie, ale tam jakaś bójka, jakieś krzyki, rozbijanie butelek, mieli przygoda w tym udział. Tak. Awanturnicy i szukający przygody. Bardzo ciekawe zdjęcia panie poznajdowały do książki. No z tą też takie kobiety, które skupiały uwagę i jednak wyobraźnie pobudzały niesłychanie i mężczyzn, i kobiet. No wśród nich może warto powiedzieć o tej, o której poświęciła pani książkę inną, Jej wysokość kurtyzana, prawdziwa historia kobiety, która z nierządu uczyniła sztukę. To dwa słowa jeszcze na ten temat. To jest powieść fabularyzowana, biograficzna o Esther Lachman, która została w historii zapamiętana jako La Paiva. To było nazwisko jej drugiego męża. I ona była moim zdaniem taką kurtyzaną z największym sukcesem, sukcesem. Jedna z autorek francuskiej biografii napisała o niej, że to była purytańska kurtyzana, bo gdyby nie fakt, że pierwszy francuski jej partner, muzyk Henri Hertz, ją zostawił, wyjechał na turnę do Stanów, to ona by prawdopodobnie została jego żoną i nie byłaby kurtyzaną i nie poszukiwałaby pieniędzy i wpływów u bogatych mężczyzn. Natomiast miała rzeczywiście ogromny wpływ na Paryż, bo i napisał, że są dwa salony literackie, które się liczyły w Paryżu w tamtym czasie. Jeden z tych salonów był jej salonem, a drugi był salonem siostry cesarza Napoleona III, Matyldy. Także zbudowała pałac, znaczy nie ona sama, ale dobierała wnętrza i projektowała wnętrza w pałacu, który chyba jako jedyny pałac kurtyzany się ostał i do tej pory możemy go zwiedzać w Paryżu przy Polach Elizejskich 25. No właśnie, to jeszcze chciałabym, żeby pani powiedziała miejsca, które warto odwiedzić w Paryżu, kiedy się wybieramy. Nie te oczywiste, ale takie, których opis większy znajdziemy w książce. To znaczy, ja bym i tak zaczęła od oczywistych, dlatego że jeżeli pojedziemy na krótko do Paryża, to nie sposób jest nie wdrapać się na Łuk Triumfalny i nie popatrzeć w kierunku Défense z jednej strony i w kierunku Louvre z drugiej. Na pewno trzeba zobaczyć wieżę Eiffla, bo potem co będziemy opowiadali znajomym, prawda? Trzeba zrobić to zdjęcie, selfie na jednym czy drugim z tych pomników. Natomiast nieoczywistym miejscem jest Défense i ja bym tam bardzo zapraszała. To jest niedaleko bardzo, można dojechać metrem. To jest takie miejsce nowoczesnego, bardzo ultra nowoczesnego Paryża. Ale też z drugiej strony zapraszałabym do starej dzielnicy żydowskiej Marais, gdzie naprawdę zatrzymał się czas. No i koniecznie Muzeum d'Orsay, gdzie są impresjoniści, bo dla wielu z nas, a na pewno dla mnie, historia sztuki skończyła się na impresjonizm. Zresztą ciekawie pani tutaj pisze, panie piszą, że początkowo w ogóle robiono wszystko, żeby tych impresjonistów nie dopuszczać na salony, nie uznawać ich za sztukę, wręcz uważano, że postradali zmysły albo zupełnie oszaleli. No był też taki wątek w rynku sztuki. Ale to odpowiedź na inną okazję. Teraz chcę państwu zarekomendować książkę Paryż Belle Époque. Ja się zakochałam w tym zupełnie, postanowiłam, że jadę do Paryża i będę śladami właśnie pań opisu podążać. Pani Małgorzata Gutowska-Adamczyk była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i teraz czego posłuchamy? No posłuchajmy w takim razie Piaf, ale w wykonaniu Katarzyny Jamrus, która także będzie naszym gościem. Yeah. A teraz nasz trójkowy poradnik psychologiczny i gość znany już Państwu, Katarzyna Fąk, Bielański Centrum Zdrowia Psychicznego, pani kierownik tegoż właśnie centrum, psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Zacznę od pytania prostego, tak mi się wydaje. Czy rządzą nami emocje? Czy też rządzi nami rozum? Niejednoznaczna odpowiedź na to pytanie w zasadzie powinna paść tutaj, ponieważ w zależności od tego, na co dajemy przyzwolenie, możemy kierować się umysłem racjonalnym, czyli tą naszą częścią taką właśnie mądrą, zadaniową, ale możemy też ulegać emocjom. I wtedy mówimy o tak zwanym umyśle emocjonalnym. Ale czy możemy wybrać? I co nam pozwala wybierać? Bo ja na przykład mamy jakąś sytuację trudną. Nie, stoimy w korku, jesteśmy już strasznie głodni, zmęczeni, chcemy do tego domu dotrzeć, a tu nam ciągle ktoś podjeżdża, wyjeżdża. Taka typowa scena jakby z ulicy. I teraz co nam każe albo reagować emocjonalnie, czyli tam wykrzykiwać to, co lubimy w zamkniętym samochodzie, albo podejść do sprawy właśnie filozoficznie, no trudno, dojadę jak będę i koniec, nic na to nie poradzę. Czy mamy wolę tutaj, w tym zakresie? To jest bardzo dobry wątek. Tak, mamy zdecydowanie wolę. W zależności od tego, w jakiej jesteśmy kondycji, albo też jaki mamy temperament, albo jakie mamy cechy osobowości dominujące, będziemy wybierać albo tą część emocjonalną, albo tą część racjonalną. Ale najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest tak naprawdę połączenie tych dwóch stanów i wybranie tak zwanego mądrego umysłu, czyli takiego, który jest, można by powiedzieć, taką drogą środkową, łączącą i emocje, i to, co jest związane z rozumem. No ale chcemy w końcu wybrać rozwiązanie, które dla nas jest dobre. Wiadomo, że zezłoszczenie się, czy nawet bluzganie innym uczestnikom ruchu drogowego, trzymajmy się już tego przykładu, no może mieć negatywne konsekwencje. A jednak są tacy, którzy w ogóle nie potrafią nad tym zapanować. To jak to zrobić? Jak wybrać tą właściwą dla danej sytuacji rozsądną taką formę postępowania? Przede wszystkim musimy mieć dużą taką samą świadomość tego, czym się najczęściej kierujemy. Czy kierujemy się emocjami, czy kierujemy się raczej tą częścią racjonalną. Bardzo często reagujemy emocjonalnie, wybuchamy właśnie z takiego powodu, że mamy za mały kontakt z tymi swoimi uczuciami i emocjami. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, że teraz jesteśmy w jakimś stanie takiego kryzysu, nazwijmy to, emocjonalnego i dopiero ten wybuch powoduje takie trochę otrzeźwienie i taką autorefleksję, że ojej, chyba za bardzo, za daleko się posunąłem. A czy można to nazwać dysregulacją emocjonalną? Tak, to są takie zachowania z kręgu tak zwanej dysregulacji emocjonalnej, czyli takiego właśnie stanu, kiedy kierują nami zdecydowanie emocje i ten wybór emocji nie jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Czasami wręcz żałujemy, chcielibyśmy być bardziej racjonalni, a okazało się, że za bardzo popłynęliśmy właśnie w te emocje. Ale to jest dobra wiadomość, bo jeżeli wybuchniemy, jeżeli zareagujemy nadadekwatnie, nakrzyczymy na dziecko, obrazimy się na kogoś śmiertelnie i ten wybuch taki emocjonalny nastąpi gwałtownie tu i teraz, to no, szkoda już została popełniona, ale dla nas jest to ważna wskazówka, że tutaj na tym polu coś się daleko głębiej dzieje niż tylko to, co nam się wydaje, prawda? Może jesteśmy nieszczęśliwi, może jesteśmy przepracowani, może brniemy w jakąś ślepą uliczkę, z czego nie zdajemy sobie sprawy i ten wybuch nam to nagle uświadamia, czy tak? Tak, tylko że wtedy często się okazuje, że już jest trochę za późno, bo na przykład tego żałujemy, albo powiedzieliśmy parę słów za dużo, albo zachowaliśmy się zbyt impulsywnie. Natomiast ważne jest, żeby w takiej sytuacji zadać sobie pytanie, czy ja przypadkiem nie jestem w jakiejś sytuacji takiej właśnie za dużego przytłoczenia, za dużego zmęczenia, a może jestem głodny, a może jestem sfrustrowana jakąś sytuacją, albo jakiś mam przewlekły stres, żeby zrozumieć, z czego tak naprawdę wyniknął ten wybuch. Bo z reguły nie chodzi o tą sytuację, która była bezpośrednio przyczyną tej naszej dysregulacji, ale historia jest znacznie głębsza i znacznie szersza, tylko nie do końca sobie ją uświadomiliśmy. Wydawało nam się, że tak świetnie kontrolowaliśmy to wszystko. No właśnie, to uświadomienie sobie często jest kluczem do potem już szczęśliwszego życia. Ale jak tam się już coś takiego przydarzy, to przede wszystkim przeprosić, posypać głowę popiołem, jednak naprawić tą relację, którą krzykiem czy jakąś agresją zniszczyliśmy i wtedy można dopiero ruszać dalej, prawda? Tak, ale też podejść z taką uważnością do samego siebie. W jakim tak naprawdę my się znajdujemy stanie? Co tak naprawdę nas obciąża? Na czym polegał sens tego wybuchu? Jak my się mamy? Bardzo często pomijamy to, żyjemy szybko, żyjemy zadaniowo, koncentrujemy się na obowiązkach, na tym, co powinniśmy, co musimy. A mało jest takiej bliskości, takiej uważności na samego siebie. No to bardzo ważne zdanie na koniec. Jak my się mamy? Zadajcie Państwo sobie dzisiaj to pytanie samym sobie. Ale myślę, że emocje są na tyle ciekawe i szerokie jako temat, że w kolejnym naszym spotkaniu z panią Katarzyną Funk ponownie do nich wrócimy. Dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję. Przyjemnie gra muzyka. Docenić ją potrafi Katarzyna Jamrus, która z muzyką związana chyba od dziecka śpiewa. Cały czas wspaniale koncertuje po całym kraju. Witaj Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aniu. Ale ostatnio objawiła się także jako poetka. Proszę bardzo, Katarzyna Jamrus, Nieprzemyślenia. Taki tomik wierszy trzymam w ręku. Jak to się stało, że zaczęłaś tworzyć poezję? Ja nie wiem, jak to się stało, ale rozmawiałam z Bronisławem Majem, również poetą, przyjacielem niejakiej Wisławy Szymborskiej, nie wiem, czy Państwo kojarzą, taka noblistka nasza, jedna z chyba z ważniejszych. I Bronisław Maj powiedział, dlaczego ty, Kasiu, piszesz? Odpowiedziałam, bo muszę. No i to jest wystarczający powód, dlatego pisałam od zawsze, no i tak jakoś. Była pandemia i stwierdziłam, że coś trzeba jednak robić, żeby tak nie siedzieć i nie czekać na przerwę w lockdownie. I wydałam tomik poezji nakładem wydawnictwa Austeria, tomik poezji pod tytułem Nieprzemyślenia, no i zaraz będzie następny i następny, a jak się Państwo znudzą, to jeszcze następny. Ale wiem, że był dodruk, czyli się chyba podobał, prawda? Był dodruk, tak, i podrożało w ogóle z tego, co ja wiem, także no, chyba się podoba i ja jestem w cenie. To daj poznać fragment Twoich nieprzemyślanych nieprzemyśleń. Moje nieprzemyślane nieprzemyślenia poetyckie, no tak, to taki fragmencik, dosłownie, to jest ostatni wiersz akurat w tym tomiku, jeden z nielicznych rymowanych. I ten wiersz chciałabym poświęcić osobie, która odeszła bardzo niedawno. I wszystkim osobom, które już są tutaj i są cały czas z nami, żebyśmy mieli takie poczucie, że jesteśmy tu i teraz i żebyśmy się kochali, lubili, szanowali, spotykali i mieli dla siebie czas, bo potem jest już czasem albo często, albo zawsze za późno. Kiedy już z moich słabości uwiję wianek na głowę, to pójdę na tamtą łąkę. Nikomu o tym nie powiem. Wianek położę na trawie, zatańczę coś na bosaka. I nikt nie będzie się śmiał, i nikt nie będzie już płakał. I nikt nie będzie mnie szukał długo ani przez chwilę. Bo nawet jak mnie ktoś znajdzie, to w bliskim lesie go zmylę. Ucieknę, odejdę, umknę. Tam, gdzie już śladów nie będzie. I wtedy dopiero ujrzycie, jak dużo było mnie wszędzie. Piękne. Rzeczywiście tak to jest, że kiedy czegoś zaczyna brakować, kogoś zaczyna brakować, to wtedy widzimy, ile robił, jak był ważny. Jak w wielu miejscach obecny. Tak. No myślę, Kasiu, że ten czas teraz po śmierci, po odejściu Krzysztofa Jaślara też dla ciebie jest takim momentem, kiedy widzisz, jak w wielu miejscach w twoim życiu był obecny, prawda? W moim życiu był obecny od samego w zasadzie początku mojego aktywnego życia zawodowego, czyli od 93 roku ubiegłego stulecia, kiedy to wygrałam, dostałam Grand Prix na przeglądzie piosenki aktorskiej, wręczał mi to Grand Prix profesor Aleksander Bardini. W jury zasiadał również jego inteligencja Wojciech Młynarski i Krzysztof Jaślar. Wszyscy trzej panowie już zasiadają w innym jury. Natomiast Krzysztof Jaślar od tamtej pory stał się takim moim mentorem scenicznym, o czym ja sobie dopiero teraz niedawno zdałam sprawę. Bardzo niedawno, właśnie w momencie, kiedy Krzysztofa zabrakło. To było dla mnie oczywiste, że Krzysztof zadzwonił do mnie i powiedział tak, że wiesz, jednorazowo, tam taką robimy z Górnym galę piosenki biesiadnej. Ja mówię, ale ja teraz będę śpiewać piękne rzeczy, bo ja wygrałam przegląd piosenki aktorskiej, ja będę śpiewać zaangażowane, cudowne, wspaniałe teksty, a nie takie. Ale to wiesz, jeden raz. Jeden raz skończył się na 25 latach śpiewania po całym świecie. To były również z Krzysztofem kabaretony, to były programy telewizyjne, Co nam w duszy gra, Kraj się śmieje, w Mrągowie, w Lidzbarku Warmińskim, no wszędzie generalnie. Z grupą Mozarta, gdzie gra Filip Jaślar, pierwsze skrzypce, czyli syn Krzysztofa. Taki był też spektakl, z którym jeździłyśmy z Kasią Zielińską po całej Polsce. I uświadomiłam sobie, jak wielkim był dla mnie nauczycielem, jak cudownym człowiekiem z ogromną dozą takiego dystansu do siebie, do świata, z wielkim cynizmem, taki jak George Bernard Shaw. Krzysztof na przykład wymyślił, nie wiem, czy państwo wiedzą i czy ty wiesz, Aniu, że za udział wzięli, to jest Krzysztofa. Jak się go pytano na przykład kawa czy herbata, trochę kawy, trochę herbaty, żeby nie robić kłopotu. A ja miałam takie przepiękne, i tego mi będzie już do końca życia pewnie brakować, dopóki będę wychodzić na scenę. Takie zawsze mi robił, jak widział, że jestem spięta, albo że coś tam mam taki jakiś, nie wiem, gorszy nastrój. Stałam już przed wyjściem na scenę i było wszystko przygotowane. Ja byłam w jakiejś sukience, w boa, w kapeluszu, na wysokich obcasach, i Krzysztof podchodził do mnie, już z mikrofonem w ręku byłam. Krzysztof podchodził mi tak, nie przebierasz się dzisiaj? No, także taki był Krzysztof. A czego cię nauczył? Na estradzie wszystkiego. Na estradzie wszystkiego. Nauczył mnie tego, że przede wszystkim trzeba być punktualnym, trzeba umieć tekst, trzeba się uczyć, trzeba pracować, bo sam talent to jest oczywiście bardzo dużo, natomiast trzeba być osobą rzetelną, trzeba mieć dystans właśnie do siebie. Trzeba być koleżeńskim, ale nie do końca. Znaczy tak nie przesadzać z tym, natomiast nauczył mnie bardzo, bardzo wielu rzeczy i będzie mi tego bardzo brakowało. Pozdrawiam Krzysztofa, gdziekolwiek jest. I wczoraj byłam w Kutnie, też wspomniałam Krzysztofa Jaślara, dostał ogromne brawa do nieba, także to jest kolejny dzień. Będziemy go pamiętać, również dzięki takim osobom jak ty. Katarzyna Jamrus była naszym gościem. Bardzo ci, Kasiu, dziękujemy za to krótkie spotkanie. Koniecznie musisz do nas wrócić jeszcze, obiecujesz? Obiecuję. Tak. Czuję się zaproszona. Jesteś, bo teraz pędzisz do innego miejsca. Teraz pędzę właśnie tak, nie wiem gdzie ja pędzę, gdzieś tutaj niedaleko. Niedaleko. Tak? Tak, ale przeniosłyśmy się wspomnieniami w inny czas, w inne miejsce. Proszę państwa, na koniec wyjątkowa piosenka, którą Kasia wybrała także z repertuaru grupy Mozarta. Repertuar grupy Mozarta w moim wykonaniu, wybór Krzysztofa Jaślara, który kazał mi się nauczyć tej trudnej piosenki w 10 dni. Posłuchajcie. Do usłyszenia za tydzień. Myślałam sobie już, że mnie jakiś szał ogarnie, bo to wyszło tak koszmarnie, że ani rusz, ani naprzód, ani wstecz, tylko schować się do szafy, no bo jak wybrnąć z takiej gafy, no potworna rzecz. Zaprosiłam ich na party, nie w tym celu, aby im robić na złość jakieś żarty w stylu bardzo złym. Zaprosiłam 8 osób i szatański jakiś traf to wykręcił w taki sposób, bo był Jaś z Felą, Miś z Dzitką, Staś Helą, Ryś z Litką. No i wypadło 8 gaf, bo